राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 25 मार्च 1995 को प्रातः लगभग 9 बजे बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न करो, विषय निर्देश करो, क्या सुना बोलो। नारायण नारायण नारायण। मानस रामायण में जहां गुरु जी ने प्रश्न किए हैं उसमें पहला प्रश्न है कि सबसे दुर्लभ कौन है देही, कौन सी देही है, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। तो सबसे दुर्लभ मानुष देही, जीव चराचर जाचत जेही। सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर है, चराचर सब जीव इसकी जाचना करते हैं। तो मनुष्य शरीर को दुर्लभ बताया है, ये जल्दी मिलता नहीं है। 84 लाख जोड़ने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। इसकी बात संतों ने कही है, 84 लाख भुगतते बीत जात युग 4, सतयुग त्रेता द्वापर कली। ये 4 युग बीत जाते हैं तो 84 लाख जीवन में घूमते घूमते फिर मनुष्य शरीर मिलता है। साधन भजन करने वालों को जल्दी मिलता है। जैसे कोई कर्जदार हो, उसका कर्ज चुकाने पर ऋण होता है, ऋण रहित होता है, तो कर्ज उतारने की जिसकी नियत हो जाती है, पास में नहीं है पर नियत है कर्ज उतर जाए, तो उसको वो साहूकार कैद नहीं करवाता। कैद कराने और खर्चा लगेगा, फायदा क्या, और खर्चा देना पड़ेगा। ऐसे ही जो अपने भजन ध्यान करके अपना उद्धार चाहता है उसको भगवान 84 लाख जोड़े में नहीं भेजते, उसको फिर मनुष्य शरीर देते। नहीं तो मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देह देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो बहुत दुर्लभ मनुष्य, दुर्लभो मानुषो देह, बहुत दुर्लभ है। मनुष्य शरीर मिल जाए तो मेरा कल्याण हो, ऐसी इच्छा बड़ी दुर्लभ है। मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये, हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य अपनी सिद्धि के लिए यत्न करता है, और यत्न करने वालों में कोई एक ही उस सिद्धि को प्राप्त करता है। तो मनुष्यों में भी जैसे 84 लाख जूनी में मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य शरीरों में भी, इन शरीरों में मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, ऐसी इच्छा दुर्लभ है। ऐसी इच्छा होने पर भी सबको अच्छा संग नहीं मिलता है। इसी शंकराचार्य महाराज ने कहा, दुर्लभम त्रयमेवी तत् दैवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संशय। आज शंकराचार्य महाराज कहते हैं दुर्लभम त्रयमेवी तत्। तीन चीजें दुर्लभ है, मनुष्यत्वम और मनुष्य मुमुक्षुत्वम अपने मुक्ति हो जाए, और फिर महापुरुष संशय जिससे मुक्ति हो सके, जिसके उपदेश से संग से, ऐसे महात्माओं का मिला दुर्लभ है। महत्संगस्तु दुर्लभ हो अगम्यो अमोघस्त। नारद सूत्र में नारद जी महाराज कहते हैं महापुरुषों का संग दुर्लभ है, मिलना कठिन है, और मिल जाए तो उसकी पहचान कठिन है, परंतु उनका संग निष्फल नहीं जाता, फायदा जरूर होता है। तो मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। क्यों है, क्या मतलब इसका, कि मनुष्य को अधिकार है, मनुष्य में एक विलक्षणता है और शरीरों में ऐसी विलक्षणता नहीं है, देवताओं में भी नहीं है ऐसी विलक्षणता है। वो क्या है, वो विवेक है। भगवान ने विवेक दिया है, सत असत का, नित्य अनित्य का, सार असार का, ग्राह्य त्याज्य का, दो बातों का अलग अलग विश्लेषण कर सके, पाप और पुण्य, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि का, उसको कहते हैं विवेक। ये विवेक ज्ञान मनुष्य मात्र को भगवान ने दिया है, पशु पक्षियों को भी दिया है, पर पशु पक्षियों को इतना ही दिया है कि जिससे अपने उधर पूर्ति कर सके, शरीर का निर्वाह कर सके, ऐसा विवेक पशुओं को भी दिया है, उन्हें अपना कल्याण कर सके, ये विवेक नहीं है। गाय सबसे उत्तम मानी गई, जिसका गोबर और गोमूत्र भी पवित्र माना जाता है, उस गाय में भी ये शक्ति नहीं कि कल्याण कर ले, अपना उद्धार कर ले, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, इसका ज्ञान उस पवित्र में भी नहीं है। तो ये ज्ञान विवेक दुर्लभ है। तो ऐसा विवेक युक्त शरीर ये मनुष्य का ही है। ये अधिकार सिवाय मनुष्य के देवताओं को भी नहीं मिला है। देवानामक दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस मनुष्य शरीर में आकर जो मनुष्य शरीर के लायक काम कर लेना, ये खास कर्तव्य है। मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया तो वो ये काम कर लेना, जैसे आप कृपा करके सुनने के लिए आए हो और मेरे को सुनाने के लिए बैठा दिया, तो मेरा काम हो गया सुनाना, आपका काम हो गया सुनने का। इस तरह से मनुष्य शरीर मिल गया तो मनुष्य शरीर को सफल बनाने के लिए सबकी जिम्मेवारी है, और बड़ी सुगम बात है। मनुष्य अपने शरीर की कर्तव्य की पालन करना, कर्तव्य का पालन करना, दो बात है खास, और बहुत बातें हैं शास्त्रों में, कोई अंत नहीं ऐसी बातें हैं, दो बात खास है, भगवान को याद करना और दूसरों का हित करना, ये खास वो बात मनुष्य के लिए है। कि भगवान का भजन ये कर सकता है और मैं ऐसी योग्यता नहीं, अधिकार नहीं है, और दूसरों का हित ये कर सकता है। दूसरे पशु पक्षी वृक्ष आदि से आप अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, पर उनमें सेवा करने की योग्यता नहीं है। आप सेवा ले सकते हैं, बैलों से ले, गायों से, भैंस भेड़ बकरी से, सब सेवा आप ले सकते हैं, पर उनमें ऐसी शक्ति नहीं कि वे सेवा कर सके। ये करने की सेवा मनुष्य में है। तो मनुष्य शरीर मिलने पर दूसरों की रक्षा करना, दूसरों की सेवा करना, उनका भला करना, सब तरह से ये मनुष्य ऊपर जिम्मेवारी है। क्योंकि जो अधिकारी होता है उसको अधिकार पालन करने की जिम्मेवारी होती है, तो मनुष्य मात्र के ऊपर ये जिम्मेवारी है दूसरों का हित करना। उनके लिए भगवान कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतेति रताः। भगवान कहते हैं वे मेरे को प्राप्त होते हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रहता है, सबका हित कैसे हो, ते प्राप्त बनती मामे भगवान की प्राप्ति। और लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कलमशा छिन्नद्वेधा यथात्मान सर्वभूति हिते। निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति किनको होती है, जो सर्वभूति हिते रहता। आप सगुण की प्राप्ति चाहे तो सर्वभूति हिते रहता होगा, निर्गुण की प्राप्ति चाहे तो सर्वभूति हिते रहता होगा। प्राणी मात्र का हित, मनुष्य का ही नहीं, ये वृक्ष लता धूप आदि ये भी प्राणी है। प्राणी दो तरह के होते हैं, ये चलने फिरने वाले जंगम और ये स्थावर। पौधे जितने हैं ये स्थावर है, स्थिर रहने वाले प्राणी। एक जगह पर खड़े रहेंगे वहीं रहेंगे, चाहे शीत आए चाहे घाम आ जाए, कुछ भी परेशान हो खड़े रहेंगे। ये स्थावर है, ये मनुष्य शरीर है, पशु पक्षी ये सब, ये जंगम है। जंगम में कई जलचर है, कई थलचर है, कई नभचर है। जलचर थलचर नभचर नाना, कि जल में रहने वाले, कई पृथ्वी पर रहने वाले, कई आकाश में घूमने वाले, ये चर है इतने। इन संपूर्ण शरीरों में मनुष्य शरीर की विशेषता बताइए कि ये शरीर कोई जलचर भी उपकार कर दे तो जिम्मेवारी नहीं है। थलचर और आकाश में चलने वाले हुई, सब में मनुष्य मुख्यता है, तो ये सबकी सेवा कर सकता है, इसलिए इसको विवेक दिया गया है। बिना विवेक कैसे सेवा करेगा, किसको कहां क्या जरूरत है, इस बात का ज्ञान मनुष्य को हो सकता है? क्या भेड़ बकरी को ज्ञान हो जाएगा, गाय भैंस को जाएगा? सबका हित किस बात में है, तो सबका हित करना और अपना कल्याण करना, तो सबके हित में अपना कल्याण है। ऐसी विलक्षण बात है, भगवद गीता ने कही है कि सबका हित करने से तुम्हारा कल्याण, हित आप साफ हो जाएगा। जो मनुष्य सदावर्त देता है, दुनिया को भोजन देता है, क्या वो भूखा रहेगा? ऐसे दूसरों का उद्धार करने वाला क्या अपने उद्धार से वंचित रहेगा? ये हो नहीं सकता। और भगवान के याद करने से उद्धार हो जाए, दोनों बातें हैं। दोनों कर लो, एक कर लो दोनों से तो काम बन जाए। सबका हित कैसे हो, इसके लिए मानव शरीर मिला है, तो ये विवेक शक्ति है। उस विवेक शक्ति की महिमा है ये ढांचे की महिमा नहीं है कि लंबा हो, दो परसें चले, ऊपर काला माथा हो, सना मनुष्य है। इसमें मनुष्यता उसमें है, ये योग्यता, ये उसकी महिमा है, शरीर की महिमा नहीं है। शरीर तो उसका है ऐसा, क्षितिज पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा, या अधम बताया है। वही गोस्वामी उत्तरकांड में कहे हैं कि उत्तम है शरीर, सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम मानव शरीर है। तो अधम शरीर शरीर की दृष्टि से उत्तम नहीं है, विवेक की दृष्टि से उत्तम है। और विवेक की दृष्टि से उत्तमता तभी है, विवेक के द्वारा दुनिया का और अपना और अभी और परिणाम में चार बात याद रखें, हमारा और संपूर्ण संसार का अभी कल्याण हो और मरने के बाद भी इनका भला हो, सदा के लिए भला हो। तो अभी और परिणाम में भला हो और अपना और संसार का भला हो, ऐसा काम करें, ये मनुष्य के ऊपर जिम्मेवारी है। तो अपने कल्याण का उद्धार करने का, दूसरों के हित करने का ये खास बात है। तब वो मनुष्य मनुष्य है, दूसरों का अहित करता है, नाश करता है, वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। आज बहुत ही पतन हो रहा है, जिसमें लोगों की ऐसी धारणा होने लगी है कि मनुष्य के लिए संसार है, जीव जंतु है, ये नहीं है। जीव जंतुओं के लिए मनुष्य शरीर है। जैसे जेल में जेली आदमी रहते हैं तो उन पर अफसर रहते हैं, वे जेलियों के लिए है, उनके लिए जेली नहीं है। ऐसे जितने जो जीव जंतु है जो स्वयं विचार कुछ कर नहीं सकते उनका उद्धार करना, सुधार करना, कल्याण करना, आराम देना, पालन करना, वृद्धि करना, ये मनुष्य का काम है। ये कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, हाथ में नहीं, कर नहीं सकता, सामग्री नहीं है, विवेक नहीं है, अधिकार नहीं है, सामग्री नहीं है, योग्यता नहीं है। इस वास्ते योग्यता इस वास्ते दी है, सबका उद्धार करे, कल्याण करे, हित करे। तो ये मनुष्य का काम है। तो मनुष्य शरीर मिला हुआ है, भाई हो चाहे बहना हो, कोई शरीर क्या हो, ये ऐसा कर सकते हैं। इनमें करने की सामर्थ्य है, बुद्धि है, विवेक है। शास्त्र ने लिखा है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यता आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म सर्वस्व सुन लो, धर्म किसका नाम है, पूरा धर्म, पूरा सर्वस्व, और सुनकर धारण कर दो। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो आप अपने नहीं चाहते अपने लिए, वो औरों के लिए मत करो। आप निरादर नहीं चाहते तो और का निरादर मत करो। आप तिरस्कार नहीं चाहते, तिरस्कार मत करो। आप आराम चाहते हैं, औरों को आराम दो। दो चीज है, एक दुख न देना, एक सुख पहुंचाना। इनमें जिम्मेवारी एक बताइए विशेष, दुख न देना। सुख पहुंचाने में कठिनता पड़ती है। सुखी करना, दुनिया मात्र मिलकर के एक को सुखी बना दे, आज की बात नहीं है। पर दुखी किसी को न करे, आत्मी बात समझिए। किसी को दुखी नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, किसी का हर्ज नहीं करना है। ये आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ये काम करे। तो आप प्रतिकूलता न करोगे तो अनुकूलता हो जाएगी आपसे। आप एक बात विशेष ध्यान देकर आप सुने, लोगों में प्राय प्रसिद्ध है कि हित करे, सेवा करे, सुख पहुंचावे, आदर दें, महिमा करें, ये बात है। तो हम भला करें, ये बात है, बहुत बढ़िया बात है, परंतु कम से कम नुकसान न करें। ये शुभ है। सेवा करने में पैसा भी खर्च होगा, शरीर से भी परिश्रम करना पड़ेगा, और दुख न देने में अब क्या करना पड़ता है। ना कोई पैसा खर्च होता है, ना कोई शरीर से परिश्रम होता है, किसी को दुख ना हो। भावना चाहिए सर्वे भवन सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल बनता बना रहे, किसी को कभी दुख न हो। तो अपने किसी को दुख न पहुंचावे, तन से, मन से, वचन से, शरीर से, वाणी से, मन से भी किसी का बुरा न चाहे, वाणी से भी किसी की निंदा करे, बुराई न करे, शरीर से भी किसी की बुराई न करे। कितनी सुगम बात है, सरल बात है। मैंने तो संतों की बातें यहां तक सुनी है कि जो मनुष्य किसी को बुरा नहीं समझता और किसी की बुराई नहीं करता और किसी की बुराई नहीं सुनता और किसी की बुराई नहीं कहता, बुरा नहीं समझना, बुरा चिंतन न करना किसी का, बुराई जबान से नहीं करनी, हाथों से बुराई नहीं करनी, एक जहां तक बुराई सुनने की नहीं दूसरे की, इतना मात्र करने से कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। बात तो ये मामूली दिखती है, तो बहुत बड़ी भारी बात है। मन से भी किसी का अहित न हो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, अहित किसी का न हो। तो किसी को बुरा समझना है वो भी दोष है, कहते बुराई कर रहा है, वो कर रहा है किस परिस्थिति में, कैसे कर रहा है, पूरा पता नहीं लगता। इस वजह से बुराई कर रहा बुराई है ये बात नहीं है। आप ध्यान से सुने, क्या वो अपने घर वालों के लिए भी बुरा है? क्या अपने लिए भी बुरा है? क्या सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं, नियम है ये। आप इतने बैठे हैं, खूब इसमें प्रश्न कर लें, थोड़ी देर के बाद मौका दूंगा। सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं, और सर्व सर्वथा भला हो सकता। बुराई न करने से आप भले हो जाएंगे, स्वतः भलाई होती है। असत्य नहीं बोलता, उसके द्वारा पाप नहीं होता, सत्य बोलेगा। असत्य नहीं बोलेगा, एक असत्य का त्याग कर देगा तो दो अवस्था में कोई अवस्था है तो चुप रहेगा, चाहे सत्य बोलेगा। आप बताओ और क्या करेगा? सत्य बोलूंगा, ऐसे आदमी तो कभी कभी झूठ बोल जाते हैं, उनके मौके पर झूठ बोल जाते हैं, पर असत्य नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोल सकता, क्यों? व्रत उसका सत्य बोलने का है, तो असत्य नहीं बोलना है ना। ये जितना उपकारी इतना सत्य बोलना नहीं है। सत्य बोलने से असत्य न बोलना ऊंचा दर्जे की चीज है। मनुष्य में सत्य बोलना ऊंचा दर्जा माना जाता है, पर असत्य न बोलना ऊंचा है। दो तरह की विधियां, एक विधि और एक निषेध। एक ऐसा काम करो और ऐसा मत करो। तो करने में बल, बुद्धि, योग्यता, समय, द्रव्य, इसकी आवश्यकता है। बुरा न करने में कोई जोर नहीं आता, न बल लगाना पड़ता, न बुद्धि लगानी पड़ती, न सही से परिश्रम पड़ता, न किसी की सहायता लेनी पड़ती। भला करने में सहायता लेनी पड़ती है। तो बुरा न करना, तो असत्य न बोले तो सत्य भाषण होगा। इस असत्य की तरह ही सब चीजें हैं। जितने गुण है, जितने सदाचार है, जितने सदगुण है, उपकार की चीजें हैं, सबके ऐसे ही ऐसे। किसी का अपकार नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे। आपसे आपके द्वारा भला होगा, बुरा नहीं करने के द्वारा। तो ये आपको विशेष बात बताइए, इसका थोड़ा मनन करें, आप कृपा करें। सुना आप आए हैं तो इतनी खुद आप भी मेहनत करें। इसमें शंकाएं वो पूछें, मेरे को तो शंकाएं जितनी पूछता है वो जानने के लिए मेरी बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं समझता हूँ मेरी बात सुनते तो हैं कोई, नहीं तो मेरे को क्या पता आप सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। इस वास्ते शंका हो बिल्कुल मेरे से पूछें। तो बुरा न करना किसी का ही ये बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है। जब सत्य बोलने की बात कही तो मैं असत्य न बोले, तो असत्य न बोले। आप उम्र भर असत्य न बोले निभ सकता है, पर असत्य बोले ये निभेगा नहीं, कहीं ना कहीं गलती आ जाएगी। आप कोई नियम ले लें ऐसा कि हम तो असत्य ही बोलेंगे। असत्य स्वतंत्र नहीं है, सत्य के आश्रित असत्य चलता है। सत्य को असत्य के आश्रय नहीं देना पड़ता। देखो हम बात सच कहते हैं तो सत्य के आश्रय बिना असत्य नहीं चलता है। हम असत्य कहते हैं क्या सारा क्या है, हम असत्य कहते हैं तो बोलकर गड़बड़ी करते हो। आप निभा नहीं सकोगे। भाई बहन मेरी बात की तरफ विशेष ध्यान दें। किसी ने नियम ले लिया कि इस वक्त से कल इस वक्त तक 24 घंटा में हम असत्य ही बोलेंगे, नियम ले लिया, असत्य ले लिया। आप भूख लगी हो, पूछ भूख लगी है, अगर लगी तो ना, और न लगे तो हाँ। प्यास लगी है, अगर लगी है ना, कहना ही पड़ेगा। प्यास नहीं है तो हाँ, व्यवहार नहीं चलेगा। आप विचार कर लो। अब ज्यादा मैं समय आपका नहीं लेता हूँ, इसके विस्तार में बहुत कर सकता हूँ, परंतु समय ज्यादा नहीं लेता हूँ। जैसे ब्रह्मचर्य रखना है तो व्यभिचार करना है, अहिंसा हिंसा नहीं करना है, हत्या करना है, ऐसे कई दिन ले लो, खूब ले लो। आप सब में ये बात लागू पड़ती है कि अहिंसा ही हत्या करूंगा तो माँ बाप की हत्या करेगा, स्त्री की करेगा, पुत्र का करेगा, निभेगा नहीं है। हत्या नहीं करूंगा क्या बाधा आएगी? आप आधा लिख लो और याद कर लो, थोड़ी देर बाद में आप खूब पूछना, प्रश्न करना खूब। तो हिंसा नहीं करना, निषेध करना, निषिद्धात्मक साधन है, विद्यात्मक दो तरह का साधन है। तो निषेधात्मक है, ये एक है, एक जगह धर्म सम्मेलन था, सर्वधर्म सम्मेलन, उसमें जैनों की बात है, मैं कहा था वहां कलकत्ते की बात है। तो मैंने कहा सब एक हो सकते हैं अन्याय पाप न करने में, पालन कर नियमों के पालन में सभी नहीं हो सकते, सबकी मोहम्मते नहीं बांध सकते, सब ऐसा कपड़ा नहीं पहन सकते, जो विधि है ना सब नंगे पहनो नहीं कर सकते, सब एक कपड़े ही नहीं रख सकते। विद्यात्मक साधन सब एक नहीं हो गए, सबका सम्मेलन करना चाहो तो निषेध नहीं करेंगे, सब एक हो जाएंगे, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी सब। तो निषेधात्मक साधन है, ये ऊंचा है, और वास्तव में संसार का निषेध ही करना है, परमात्मा को लाना थोड़ा ही वो तो मौजूद है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में सदा विद्यमान है। निषेध का त्याग कर दो, संसार त्याग कर दो, उसी प्राप्ति स्वतः होगी, ये निषिद्ध के कारण से उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है। इस वास्ते निषिद्ध आचरणों का त्याग करना ठीक है। कोई कहते मैं असत्य बोलूंगा, जैसे प्रश्न चल रहा था, कहते हैं आठ पहर तो मैं निभा ही दूंगा, चाहे भोजन मिले ना मिले, जल मिले ना मिले, आराम मिले ना मिले, पर हमने नियम ले लिया कि आठ पहर तो हम असत्य बोलेंगे ही, तो नियम सत्य हो गया। क्या लगे असत्य ही बोलेंगे, ये नियम सत्य हो गया, सत्य इधर से इधर दोनों से पकड़ता है, का तो सत्य बोलोगे असत्य बिल्कुल नहीं बोलोगे, मर जाए बेशक हम तो असत्य बोलेंगे, तो नियम आपका असत्य का नियम सत्य हो गया। सत्य का त्याग नहीं कर सकते, सत्य परमात्मा का स्वरूप है, इस वास्ते सत्य का त्याग नहीं हो सकता। तो निषिद्ध आचरण न करें, ये कृपा रखेंगे। आज निषेध आचरण, निषिद्ध आचरण का बहुत बोलबाला हो रहा है, हत्या करने के 36,000 कारखाना है ऐसा मैंने सुना है, अपने राज्य में 36,000 कसाई खाना है, गायों पशु मारे जाते हैं, और 10 बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं, और वे तो कारखाना अलग रहे, मनुष्यों का भी गर्भपात कर देना, संतान पैदा नहीं होने देना, मनुष्य शरीर की दुर्लभ उसको पैदा ही नहीं होने देना, ऐसी प्रचार बात चल रही है, और बड़े बड़े आदमी इसमें सहमत हो रहे हैं। मेरे को बड़ा दुख होता है कि क्या दशा होगी देश की और जनों की, भगवान जाने, बहुत दुर्दशा होगी। इस वास्ते माता बहनों से भाइयों से प्रार्थना करता हूँ, और क्या करूं बताओ, और मेरे पास राज्य नहीं किसी को कैद कर दे, किसी को दर्द दे दो। कहा बताती है, ब्राह्मण तो क्या सूत्रे और बैल बैल छूटे, और बैल क्या करे बताओ, बैल का और क्या काम करे, बैल बैल बैल छूटे, ब्राह्मण क्या छूटे और क्या करे, और क्या करे वो, और कोई हाथ में बात नहीं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, कहता हूँ ऐसा मत करो, अन्याय मत करो, हिंसा मत करो, हत्या मत करो, दूसरे का अहित मत करो, करना चाहिए हित तो कम से कम अहित तो मत करो, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई, दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई अधमता है ही नहीं, नीचपना कोई दूसरा है ही नहीं ऐसा, तो किसी की पीड़ा न पहुंचे, तन से मन से वचन से, याद कर लो, तन से मन से वचन से धन से विद्या से योग्यता से पद से अधिकार से, किसी तरह से भी किसी का अहित न हो। आपको पद मिल गया, ऊंचा अधिकार हो गया, फिर दुष्ट हो गए चाहे शुक्र ना, ये अहित करने के लिए पद नहीं मिला है, अहित करने के लिए योग्यता नहीं मिली है, अहित करने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है, अधिकरण का अहित करने के लिए कोई अधिकार नहीं मिला है। आपको अफसर बनाया जाए तो हित करने के लिए बनाया है, नाश करने के लिए नहीं, तो किसी का कभी अहित न हो। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी का अपकार न हो जाए। डरते रहो, सावधान रहो, इसमें हरदम सावधान, किसी का अहित न हो जाए। खास मनुष्य शरीर की बात मैंने दो कही, भगवान को याद करना और उपकार करना। उपकार न कर सको तो कर्म से अपकार तो न करना। एक बात याद आ गई, भगवान श्री राम पधारे वनवास में, भरत जी महाराज भी गए, जनक महाराज भी पहुंचे, तो वहां के वन में रहने वाले कोल के रात थे, वो अपनी चीजें लेकर आए, कंद है, मूल है, फल है, अंकुर है, पत्ता है, ये उनके पास। और उन्होंने कह दिया, महाराज इंद्र पात पेट की रात मिटाई, रात से मित्र के आगे लारी इंद्र नाम के पास कर सकते हैं। वे बोले कि हमारी बड़ी सेवा क्या है, ले इन बासन बसन चुराई, आपके बर्तन कपड़ों को चोरी न करेंगे, यही हमारी कृपा, हमारी बड़ी सेवा यही है। तो देखने में तो मामूली दिखने में बड़ी बड़ी सेवा है, पैर लगाना पड़ेगा क्या? सब निश्चिंत सो, कितना निर्भय हो जाएंगे आदमी, कितनी एक मौज की बात है। तो अहित न करना बहुत बड़ी सेवा है, दिखे तो तमाशा दिखे क्या, ये हमारी बड़ी सेवकाई है। तो अब बड़ी सेवा है संसार की, किसी का अहित न चाहे, मन से भी किसी का बुरा न चाहे। आप कहते हो हम बुरा कब चाहते हैं, हम बुरा चाहते ही नहीं। तो आपको बताऊं, ध्यान दे आप सुन ले, हम उस जगह मुसलमान हिंदुओं की लड़ाई हुई, मुसलमान मर गए, आप राजी हो गए, हिंदू मर गए नाराज हो गए, और क्या होता है, हत्या क्या होती है, बुरा चाहना और क्या जानवर होता है, बुरा चाहते हो ना, नहीं तो किसी की मौत पर राजी नहीं होना चाहिए, जंतुओं की मौत पर भी, मनुष्यों की मृत्यु पर, हिंसा हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध कोई हो, उस पर राजी नहीं होना। इसी के गोरखपुर की बात है, एक घटी हुई घटना बताता हूँ आपको, कोई बात है तो एक जो गीता प्रेस है ना, इसके उत्पादक, संचालक, रक्षक जो कुछ थे जयदाजी गोविंद का थे, उन्होंने उनके उद्योग से ही सब चला है, और बड़े अच्छे संत थे, गृहस्थ आश्रम में ही, परंतु बहुत अच्छे संत थे। तो वहां सभा बैठे सत्संग हो रहा था, सत्संग उठ रहा था, उस समय किसी ने कहा कि जिन्ना जिन्ना मर गया, तो लोग खुश है कि बहुत ठीक हुआ। शेठ जी जयदाल जी बोले कि ना, ऐसा कभी नहीं करते, किसी की मौत पर भी कभी राजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मौत किसी को सुहाती नहीं है, किसी को सुहाती है, मरना किसी को सुहाता है क्या? तो मौत किसी को नहीं सुहाती, इस वजह से किसी की मृत्यु पर राजी नहीं होना चाहिए। तो पंडित दादूजाम जी बैठे थे, वो पंडित बोले कि राक्षस मरते देवता फूल बरसाते थे, धुंध भी बरसाते, राजी होते थे कि दुष्ट मरा। शेठ जी बोले कि देवता थे कोई, महात्मा थे क्या, तत्व जीवन मुक्ति कोई संत थे क्या, संत का बताओ दो उदाहरण के, उस महात्मा ने क्या राजी हुए। तो संत तभी हो सकते हो, किसी का अहित न करो, किसी का अहित भी न चाहो, किसी के अहित में राजी हो गए तो हिंसा आपको लगेगी, पाप लगेगा, आप पाप में शामिल हो गए। बैरी भी हो वो भी मर जाए, ये इच्छा मत करो। अपने को तो ध्यान देकर सुनना, मेरी बात ये, अपने साथ बैर करे, हमारे धन का नाश करे, जनता का नाश करे, सबका नाश करे, उनके लिए शास्त्रों माता मारने का पाप नहीं लगता। अग्निदेय विष देय जो क्षेत्रदार धनहार, बहुरी बाकला तो शस्त्र गई अबध्य बध्य खटकार, छह काम करने वाले बध्य मारने लायक होते हैं शास्त्र के तहत। अग्नि लगा दे मनुष्य, विष दे दे और जमीन अड़फले, रिश्तियों को उठाकर ले जाए और धन आपका हर फले, जमीन भर फले और शस्त्र लेकर मारने के लिए आ जाए, इन छह के मारने का दोष नहीं लगता, परंतु किसी की हत्या नहीं करना इससे भी ऊंचा है। ये इस वास्ते बताया गया, नीति की बात है, धर्मशास्त्र की बात है, किसी की हत्या नहीं करना, किसी हत्या मर्यादी नहीं होना। और ये बात बताई क्षत्रियों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चार वर्ण है, चार वर्ण में रक्षा का ठेका क्षत्रियों को दिया है। जैसे अपने हाथ है कि जे अपने तो हाथ छिकेगा, हाथ लगे तलवार आए तो हाथ करेगा, क्या हाथ नहीं कटता है? तो क्षत्रियों का काम है रक्षा करना, रक्षा करना राजा का काम है, आपका काम नहीं। आपका हित करो राज में अर्जी करो, हित करना अपना काम, हित को मार देना काम नहीं है। इतनी बात हो सकती है कि वो आता ही बना मारने के लिए आवे, अपनी रक्षा करते हुए मर जाए तो उसको पाप नहीं लगेगा। हमारे मारने की नीयत नहीं है न, पर वो आगे हम बहन बेटी को ले जाता है, हम धन ले जाता है, उसको मार दो तो शासन का उसको पाप नहीं लगेगा। क्यों? अपनी रक्षा करते हैं, मारने की नीयत नहीं हमारी, उसको हमारी रक्षा की नीयत है। हम बहन बेटी धन की हम रक्षा करते हैं, रक्षा करना हमारा काम है, तो रक्षा करने का सबका काम है। जब जिस क्षण में राज्य रक्षा न करता हो तो शास्त्र में आया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय सबका खातृ धर्म हो जाता है। वे क्षत्रिय सब जो मारने वालों को मारे, पर अपने रक्षा के लिए, मारने के लिए नहीं, अपनी रक्षा के लिए। मर जाए तो पाप नहीं लगता, परंतु धर्म शास्त्र कहता है कि पाप लग जाए उसको न मारे तो। ये न मारे विशेषकर हमारे जिम्मेवारी साधुओं को जिम्मे, आपके लिए इतनी नहीं है, इसे साधुओं के लिए जिम्मेवारी है कि बाबा जी बन गए अब तुम क्यों मारते हो भाई, कोई मारे तो मार खा ले। ऐसे साधुओं का उदाहरण सबने सुने हैं, मार खा ली मार कोई बात नहीं। हमारे साथ ही थे वो, कहते थे आप कैसे हुए मारेंगे? शंकरनाथ जी बहुत से जानते हैं, कोई बुखार आ जाता था तो बोले कि मारपीट करेंगे तो हम समझे एक दिन बुखार और आ गया, क्या है बुखार आ गया तो एक दिन बुखार और आ गया, हमारा काम नहीं है वैसा। तो ये साधुओं की वृत्ति है, गृहस्थों के लिए जो ऐसा अन्याय करे अच्छा काम करने वालों को मार देने से पाप नहीं लगना, पर मारने के लिए नहीं मारे, रक्षा के लिए। मर जाए तो कोई पाप नहीं लगेगा, तो सबका हित करना, उसमें ये बात बीच में आ गई। तो जिन्ना मर गए तो राजी हुए, तो जयदयाल जी संत थे, शेठ थे पर संत थे, मैं उनको संत मानता हूं। गीता प्रेस उन्होंने एक पैदा किया, कितना कितना दुनिया का हित हो रहा है, तो वही उत्पादक है, वही रक्षक है, वही थे सब कुछ। अब शरीर नहीं रहा उनका, उन्होंने काम उन्होंने किया, तो उनके ये सिद्धांत, ये मेरे सामने मैं सुबह में बैठा था सत्संग भवन में, बात हुई सुबह सुनाया, तो राजी नहीं हुआ, किसी की मौत से राजी नहीं, किसी की मृत्यु पर राजी नहीं, किसी के अहित से आपको राजी नहीं होना चाहिए। हित करो न करो तो अहित तो मत करो मन से भी, तो किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, किसी की बुराई न सुनना, न बुराई कहना, न बुरा समझना किसी को। अब किसी बुरा कैसे न समझे, इन बातों में सभी व्याख्या हो जाएगी। आप समय थोड़ा है तो बुरा कैसे न, बुराई कर रहा है तो एक बात बताऊं आपको, खूब ध्यान दे करके सुने। सब जीव ईश्वर के अंश है कि नहीं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, गोस्वामी जी लिखते हैं। और भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन सुरदम सर्वभूता नाम, प्राणी मात्र के सुरद परमात्मा है, और परमात्मा का साक्षात अंश जीव है, परमात्मा का अंश। तो परमात्मा जैसा ही होगा ना, तो बुराई आई है वो आगंतुक है, बुराई है नहीं। कोई बुराई करता है तो किस परिस्थिति में करता है, क्यों करता है, किसके प्रति करता है। मैंने कह दिया ना, बुराई सबता कोई कर ही नहीं सकता, बुरा कोई हो ही नहीं सकता, भला हो सकता है, तो उसने बुराई क्यों की, और की तो बुराई आई है बात, भलाई स्वतः है। जैसे असत्य वादन करने पर सत्य भाषण स्वतः है, ऐसे बुराई छोड़ने पर भलाई आपको हो जाएगी। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा तो संत बोल रहे थे, उसने कहा आप तो भले आदमी हो, तो बोले बाबा जी आप मेरे को भला क्यों कहते हैं, मैं तो भला नहीं हूं। ऐसा प्रश्न मैंने पढ़ी है पुस्तक, आप मेरे को भला क्यों कहते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप भले हो जाए, स्वस्थ कहता हूँ। क्यों भले? आप भीतर से हैं, परमात्मा के अंश है। हमारे पिता का पुत्र हो तो हमारे को प्यारा नहीं लगेगा, मुकदमा हो जाए बात एक अलग है। तुम भाई तो भाई है ना, तो हमारे पिता के अंश है सभी, तो सब हमारे प्यारे हैं, सब हमारे प्यारे हैं। वही संत होता है जिसको भगवान प्यारे लगते हैं, सब प्यारे लगेंगे। देखो, और भगवान कहते हैं परित्राणाय साधु ना विनाशाय दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं का रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए बार बार अवतार लेता हूं। परंतु दुष्टों का विनाश करने का काम भगवान करते हैं, संत नहीं करते हैं। संत उमा संत के इहे बढ़ाई, मंद कर जो करे ही भलाई। मंद करने पर ही भलाई करते। विभीषण को लात से मारा रावण ने, उस समय की छुपाई है। वो कहता है महाराज ठीक बात कहता है, ये ठीक नहीं है, चोरी की ठीक नहीं है, ये पीछ दे देनी चाहिए, लेकिन ठीक नहीं है। लात की बारी कि तेरी सलाह मैं नहीं मानता, तुम दुष्ट है। लात की मारी जो है, वे कहते हैं आप पिता के समान हो, बड़े भाई पिता के समान होते हैं, भले ही मोई मारा। राम भजे भल होए तुम्हारा, तुम्हारा हित तो हित होए तुम्हारा, भगवान के शरण आपका हित है, इस बात में कहता हूं। तो संत का स्वभाव है अहित करते हित करे, बुरा करते भला ही करे। निष्पीड तो मधुर मुद्भक्ति सुदंड, एक सुदंड होता है वो, एक मैंने पेरा जाए खूब तो मीठा ही मीठा निकलता है, इसमें नहीं है तंग करता है जो खाटा दीजिए, खड़ा है ही नहीं जमीन निकलेगा कहां से। ऐसे संतों में बुराई नहीं होती, भलाई होती है, भलाई होगी किसी का भलाई करेंगे, सर्वभूति तेरता। तो मनुष्य मात्र का ये धर्म है साधु धर्म, रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा लिए क्षत्रिय कर सकते, अपनी रक्षा सब कर सकते। सबकी रक्षा के लिए क्षत्रियों की जिम्मेवारी क्यों हाथ है ये, और अपनी रक्षा के लिए सबका अधिकार, पर मारने का अधिकार नहीं, नाश करने का अधिकार नहीं। ये सिद्धांत है, इस वास्ते सबका भला करो, सबका हित करो। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित के समान पर धर्म नहीं है। अरे पर पीड़ा सब नहीं है, पूछो पीड़ा दे देगी, अधमता नहीं इसके समान। किसी को पीड़ा मत दो, किसी को दुख मत दो। गर्भस्थ बालक होता है किसका बुरा करता है, बुरा मारने लगे तो चू भी नहीं कर सकता, भूल भी नहीं सकता, उसकी हत्या कर देना। देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम मैंने एक पुस्तक लिखा है, आपने पढ़ा होगा। देश की अबाध दशा क्या है, उस परिणाम क्या होगा, इसमें देश का अहित होगा। अहित करने वाले का हित नहीं होता, अंत में अहित होता। इस वजह से प्रार्थना करता हूँ माताओं और बहनों से, ऐसी हत्या मत करो। मैं तो जहां जाता हूँ सुनाता हूँ, मैं भिक्षा खाया करता हूँ, ये माताएं भिक्षा देती है, मैं पा लेता हूँ। एक घर कहीं कभी काम पड़ता नहीं, पड़ता नहीं एक घर रोटी खाने का। तो इनको प्रार्थना कर देता हूं, जिसने गर्भपात किया हो उसके घर का अन्न मत देना, जिसने अपना गर्भपात किया है उस घर भर का अन्न हमारे को मत देना, पानी भी मत पिलाना। शास्त्र में बड़ा भारी पाप बताया है, चार महापातक बताए हैं, ब्राह्मण की हत्या कर देना ब्रह्म हत्या, और सुरापान मदिरा पीना ब्रह्म हत्या के समान मदिरा पीना, और गुरु पत्नी गमन करना, और सोना और हीरों की चोरी करना, ये चार महापातक है, ब्रह्म हत्या के समान है। और गर्भपात का दुगुना बताया, पराशर स्मृति कहती है यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात है, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप, महापाप से दुगुना महापाप है। प्रायश्चित तस्ती तसे प्रायश्चित होता है, पूर्ण करो ऐसे कर दो पाप बढ़ जाएगा, इसका प्रायश्चित नहीं है। चाहिए ऐसी स्त्री हो तो पति को चाहिए उसे त्याग कर दे, मन आज पति खुद करते हैं, गर्भपात कराते हैं। कितना कलयुग जोर से आवे तो राम जी जाने क्या पता है। अब मेरी पुस्तक पढ़े आप जरा, उसमें अपनी सम्मति भी दे दें। एक अधिकारी है, क्या दिया, खान खदान होता है ना खाना का, उसका अधिकारी अफसर, उसने लिखा है कि आपकी पत्नी अक्षर से सत्य है। उसने लिखा कागज है हमारे पास, तो लोगों ने भी ऐसा आदर किया है। बहुतों ने लोगों ने कहा कि बहुत ठीक बात है, हत्या मत करो, हिंसा मत करो, दुर्लभ मनुष्य देह है, उस मनुष्य देह की जो सब आविष्कार करने वाला है, मनुष्य तरह तरह के, उस आविष्कर्ता का ही नाश कर देना क्या भला होगा, अंत नहीं मिलेगा। लोग ये कहते हैं मथानी मैंने समाशा किया 40-50 रुपये रोजाना, अब 60-60 रुपये रोजाना है, उस समय से 50 रुपया रोजाना, रोजाना 60 रुपये मिले मजूरों को तो भूखा मरेंगे वो। आप तो कहते हैं कि मनुष्य ज्यादा बढ़ जाएगा तो अन्न कहां से मिले, मैं कहूं ज्यादा कम हो जाएंगे तो खेती करेगा कौन, कौन तो माँ बाप की सेवा करेगा, कौन साधु बनेगा, कौन विद्या अध्ययन करेगा, कौन उपदेश देगा, फौज में भर्ती कौन होगा, आप बताओ इतने बुद्धिमान हो उसको, और खेती नहीं करो तो खाओगे क्या, भूखा मरोगे। परंतु अभी सूझते नहीं होते, एक धुन लगी है, पालकों की ऐसी शिक्षा दो कि परिवार नियोजन करो, मत पैदा हो लो, अरे रसोई थोड़ी है मार दो, थोड़ी आ रही थोड़ा जी उसको मार दो, अरे रसोई जल्दी बनाओ भाई, खेती करे जितनी जमीन बहुत पड़ी है उसमें खेती कराओ, आप उत्पादन करो। मेरी एक प्रार्थना है, आप लोग सुने ध्यान दें, आपके हिंदुस्तान में, आपके भारतवर्ष में जितने तरह के अन्न होते हैं, जितने तरह के फल होते हैं, जितने तरह की बड़ी बूटियां होती है, किसी देश में नहीं होती, आप विज्ञ तो मेरे को बता देना, मैं नाम ले लूंगा, अभी तक तो मेरे को समाचार मिला नहीं है, अब आप बता दो कि देश में इससे बढ़िया जड़ी बूटियां होती है, फिर कह दो मेरे कहने में क्या है, मैंने सुना नहीं, कारण क्या है कि सूर्य की किरण जितनी यहाँ पड़ती है और उतनी किरण नहीं पड़ती, कहीं सर्दी सर्दी, कहीं गर्मी, कहीं गर्मी गर्मी है, कहीं वर्षा ही है, कहीं सूर्य निकलता ही नहीं है, ऐसे देश है। यहाँ सूर्य की 12 महीनों में 6 ऋतु होती है, 2-2 महीनों की एक ऋतु, 6 ऋतु होती है, इस वास्ते बहुत तरह की जड़ी बूटी होती है। मैं एक प्रार्थना करता हूँ, आप अगर उद्योग करें हिंदुस्तान के जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाए, दुनिया भर को निरोग कर सकता है ये देश। मन आदमी मर जाएंगे तो कौन करेगा, विदेशियों को दिया है, पहली आई ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या दशा हुई, अब उनको दिया है क्या दशा होगी। मैं निंदा नहीं करता हूँ, मेरे को राज लेना नहीं है, मेरे को कुछ करना नहीं है, मेरे को दुख होता है। इस वास्ते भाई आप बुरा ना माने, जिस जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा न मानिए, अधिक कहां से लाए, अधिक कहां से लाऊं भाई, मेरा दुख होता है कि दुनिया की क्या दशा होगी। जड़ी बूटियों का आविष्कार कर दवाएं बनी जाए, दुनिया मात्र को निरोग कर सकता है, इतनी शक्ति हिंदुस्तान में आपके हैं जड़ी बूटियों की, पर खोज भी नहीं करते, उसका उपयोग भी नहीं करते। गाय के गोबर से, गाय के गोमूत्र से कितने रोग दूर होते हैं, संख्या नहीं, इतने रोग दूर होते हैं, उसमें मार दो क्या होगा। अब विदेशों से खाद मंगाते हैं, जैसे क्या दशा हो रही है, 3 वर्षों में जमीन खराब हो जाती है, 100-100 वर्ष की ढाणी मैंने देखी है, ढाणी में रोजाना खर्च देते हैं, खर्च बोधा पुराना पुराना नहीं होता, गायें बैठती है, भेड़ा बैठती है, भैंसा बैठती है, गोबर करती है, गम नवी नहीं रहती है, विदेशी खाद से 3-4 वर्षों में निकम हो जाती है। विदेशी यहाँ से खरीदते हैं बम्बई से, जाल के जहाजों में गोबर जाता है, 1.5 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 8 रुपये किलो, नहीं 8-9 किलो रुपया किलो, ऐसी बात मैंने सुनी है। बम्बई जानने वाले आप जानते हो, मैं नहीं क्या बताऊं, ये तो आप जानने वाले हैं। वो गोबर जा रहा है विदेश में, और विदेश से खाद मंगा रहे हैं यहाँ, कितनी घर में चीज है आपकी मूल्यवान, अरे गोबर करने वाले को मार रहे हैं, गोबर कहां से होगा जब वह खा हुआ, उत्पादक को नाश कर देंगे, और विशेष वेत उत्पादन में करने वाले मनुष्य उसको पैदा ही नहीं होने देंगे। पैदा उनको मार देना है, पैदा नहीं होने देना, ये काम खास मेरे निंदा करने का आशय नहीं है, मेरा कोई बैर नहीं है, मेरी कोई किसी से विरोध नहीं। बैर मैं क्यों करूं बताओ, बैर करूं तो दुख तो मेरे होगा, अहित तो मेरा होगा। एक कहा होता है कि भैंस का सिंगड़ा भैंस ने भारी, तू तो भले दूधरी पारी, भैंस का सिंगड़ा भले दूसरे कोई नजीक आओ तो लगा देगी, हरदम तो भार उस सिर पर ही रहेगा, तो अहित चाहने वाला तो अहित सदा होगा, दूसरे का अहित तो कोई उसके फेर में आवे तभी करेगा ना। मारवाड़ी शब्दों के हो तो बख लगे जो बेरी करने तो कैसे बुरा करेगा, बख नहीं लगे बुरा कर देगा, पर उसकी तो बुरा ही सदा रहेगी कि नहीं, तो मैं बुरा सोचू तो मेरे तो बुरा ही पल बन जाएगी, तो मैं बुरा बोलने के लिए साथ साथ बुरा ही होगा। मैं ना बुरा चाहता हूँ ना बुरा ही करता हूँ, आपका भी भला हो जाए, ये बुराई से आप छूट जाओ, आप पवित्र हो जाओ, ये प्रार्थना करता हूँ। आप भी पवित्र हो, मैं भी पवित्र, पवित्र हो जाए, इस वजह से किसी का कभी अहित न करना, सबका भला करना, हो सके तो दे दो, कम से कम अहित तो मत करो, इतना होना चाहिए ना। गर्भ का नाश करना, संतान नहीं होने देना, ऑपरेशन करा देना। ऐसे गांव में मैंने सुने, जोधपुर रहने वाला एक सुथार मिला था दाना, उसने कहा कि गांव में गया, बूढ़ा बूढ़ी दो है, छोरा दोनों मर गया, अब पानी पाने वाला नहीं है, आप जन्म पर तो बंद लगवा दो, प्रतिबंध लगा दो, मरने पर लगाओ दाता, कृपा करो कि मरने मत दो, अगर हो सके तो। हम दक्षिण में गए, एक लड़का आया, वे माँ बाप बोले हमारा इसको आशीर्वाद दे दो, दो लड़का थे, ऑपरेशन करा लिया, एक को पागल कुत्ता खा गया, अब ये अमर रहे, घर में खान को बंद कर दी, अरे महाराज आशीर्वाद चाहते। ये दशा बीती हुई है अभी मौजूद की, ये बात है। इस वास्ते दूना पाप है, मदिरा पान का महापाप, गुरु पत्नी गमन का महान पाप, ब्रह्म हत्या का महान पाप, सोना रकम चोरी का महापाप, इस महापाप से दूना गर्भपात का पाप। अभी अमेरिका की बात कहाँ की भाई, अमेरिका की, अमेरिका में 45,000 थे, 45,000 मिल करके वो मालिक के पास पहुंचे कि गर्भपात मत करो। आपने सुना होगा अखबार आई बात, अखबार में आई हुई है, पढ़ी है, मैंने सुनी है, गर्भपात विदेश भी निषेध करते हैं, आप भी निषेध करो, कृपा लगो कृपानाथ, बहनों से कहना है कृपा करो, हमारे पर कृपा करो, ऐसा हत्या मत करो, ऐसा पाप मत करो, कृपा रखो कृपानाथ, हमारे को पैदा होने दो, हम इनकी गोद से आए कहां से, आप बताओ उपृष्ठ हैं, इनकी गोद से आए हैं कि नहीं, कहां से आप सब कहां से, ये कहां से है? अपने जितने बैठे हैं कोई भी बिना मां हुआ है, उस माँ को गर्भ नहीं, गर्भवती है लड़की को मार दो, आप हम कहां जन्मेंगे बताओ, कौन सी जगह जन्मोगे आप और ये राम, गर्भ परीक्षा करो, स्त्री तो गर्भ गिरा दो। मायोसनों का सम्मेलन हुआ जैसलमेर में, 35 है लड़की और 65 है लड़के, अब क्या दशा होगी, किसी साथ ब्याह होगा, ये दशा हो गई है अभी वर्तमान में, अब हो रही है। दक्षिण में एक देश बताया जिसमें लड़की को मार देते हैं, सरकार ने जोर लगा दिया, सब ने कर दिया, कोई मानते ही नहीं, सरकार ने कहा मत मारो कन्या को, मत मारो कैया, नहीं मानते, अब आदत पड़ गई, अब कैसे छूटे, कितना व्यभिचार अनाचार अत्याचार कितना फैला है, चरित्र गया जो क्या रहा आपकी, चरित्र आपका गया, शील वर्त भी आपका गया, चरित्र से भ्रष्ट हो गए तो क्या रहा। एक अंग्रेजी कहावत सुनिए, मेरे को सुनाया लोगों ने कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, चरित्र गया तो सब गया, चरित्र भ्रष्ट हो रहा है, उसे कितना नुकसान हो रहा है दुनिया मात्र का, स्वास्थ्य कृपा करो। तो मनुष्य का काम सबका हित करने का है, सबकी सेवा करने का है, सबको सुख पहुंचाने का है। आप बड़े हो, बड़ों का काम बड़ा होना चाहिए ना, क्यों छोटा होना चाहिए, मार सिंह सब मार रहे, रक्षा करना किन किता का काम है। इस तरह से आप कृपा करो, कृपानाथ पाप मत करो, अन्याय मत करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, हित करो सबका, और भगवान को याद करो। भगवान के नाम लेने से सत्संग करने से सद्बुद्धि होती है, बुद्धि पवित्र होती है, या दूसरा बुद्धि अपवित्र होती है। अपवित्र बुद्धि से अपवित्र काम करता है। गोस्वामी जी ने रामायण लिखा, उसमें लिखा है राम नाम की महिमा, प्रश्न आता है आरंभ में ही 18वें दुर्ग के बाद में, कितने तक है 18 दो है तक नाम की वंदना की है। उसमें नाम को विशेष बताया है, नामी राम जी से भी बढ़कर, और कहते हैं कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, रामन सकहिं नाम गुण गाई। राम जी भी नाम का गुण गा नहीं सकते, असमर्थ बताया है गोस्वामी जी ने, जो कि राम जी के अनन्य भक्त है। दूसरा तो कहते राम ऐसा है, तो वे कहते हैं राम जी में शक्ति नहीं है, नाम की महिमा करेगी। उसकी महिमा आया है राम एक तापस तिय तारी, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने एक अवतार किया है, लगा नाम कोड़ी करोड़ों में, कुमति सो कोड़ खल दुष्टों की जो खोटी बुद्धि उसको सुधार दिया। खोटी बुद्धि से संत हो जाएगा वो, करोड़ों को निहाल करेगा। ध्यान से सुनो, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी से बढ़कर बताइए, वो नाम लो, परमात्मा को याद करो अपने अपने धर्म के अनुसार, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, भक्ति हो, जो गुरु ने बताया हो वो नाम लो, कोई सा ही नाम लो। रामायण में तो राम सकल नाम अधिका हो नाथ खगर अधिका, नारद जी ने वरदान मांगा पंपा सरोवर पर और राम जी ने वरदान दिया है, तो राम सकल नाम अधिका बताया है। परंतु शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए भगवान का कोई सा ही नाम, जो आपका इष्ट है उस भगवान का नाम लो, चिंतन करो भला होगा। भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। आप भलाई चाहते हो और जानकर बुराई करते हो, भगवान से कहते हो महाराज क्षमा करो, प्रार्थना करते हो और आप दूसरे जीवों को मारते हो, तो आपका अधिकार है क्षमा मांगने का। आप अपने छोटों पर क्षमा करो तो राम जी से क्षमा चाहो, आप छोटों की हत्या करो तो राम जी भी हत्या ही करेंगे, तुम्हारे लक्षण है और क्या करेगा। आपको अधिकार नहीं क्षमा मांगने का, सहायता मांगने का अधिकार नहीं है। जब और जीवों की सहायता आप नहीं करते हो, मारते हो, तो आपका अधिकार है कहना कि मैं रक्षा करो। इस वास्ते मनुष्य का धर्म नहीं है। अब थोड़ा सा समय रह गया है, ज्यादा समय नहीं हो गया, इसमें कोई शंका रही है बोलो, और कोई प्रश्न रह गया तो बोलो। देखो भाई, राम राम करना ही नहीं है सत्संग में, आपको तो विश्वास होगा कि नहीं होगा, मैं सत्संग से अभी तक लाभ उठाता हूँ। अच्छी पुस्तकें पढ़ी, आज मैंने पढ़ी, आज लाभ उठाया है, इतनी उम्र में नहीं लिया जितना सत्संग। इतनी नहीं कि राम राम करो, साच बोलो और उपकार करो, ऐसा मत करो, इतनी बात है, इतनी नहीं है सत्संग में, इतनी बात है। देखो मेरी 18-19 वर्ष की अवस्था थी, तब से व्याख्यान देने कथा करना शुरू किया है, आज 90 से ऊपर हुआ है। इसमें मेरे को नई बातें मिलती है। आज पुस्तक पढ़ता था उसमें आज मेरे को नई मिली है। पुस्तक मैंने पढ़ी है मैंने, पर उसका अर्थ आज समझ में आया है। कितने वर्ष हुआ है व्याख्यान देते हुए, तो पढ़ाई करी है। छत्म क्या करते हो, जिस फल को आप नहीं खाया उसका स्वाद आपको क्या पता, जो मिठाई आपने नहीं खाई वो कैसा मिठास है पता है आपको, सत्संग नहीं किया क्या जाने सत्संग को।